mtu hata kuwa muumini wa kweli wala hata kuwa muislamu ikiwa hakubali kuwepo kwa yaumul akhir, al-imanu bil ma'ad, kuamini kiyama na kwamba watu watarejeshwa, watafufuliwa baada ya kufa kwao na watalipwa. Mwema atalipwa wema na muovu atalipwa uovu. Moja katika nguzo za imani ambayo muislamu anatakiwa aisadikishe na aiamini kwa moyo wake bila kutilia shaka ni yaumul ma'ad, yaumul akhir, siku ya kiyama, siku ya kurejeshwa, siku ya mwisho. Na tunatakiwa kila mara tukumbushane kwamba siku hii iko na sisi tutasimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, yauma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, siku ambayo watu watasimama mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala, mola wa walimwengu wote, mola wa viumbe, na watu watalipwa kwa yale waliyoyatenda. Siku hii ni siku nzito, waumini wanaiamini na makafiri wanaikataa. Allah subhanahu wa ta'ala anawaelezea waumini katika Qur'ani katika aya mbalimbali kwamba miongoni mwa sifa zao ni al-iman bil yawm al-akhir. Alipokuwa akielezea kitabu alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. katika sifa za waumini ambao ni muttaqun, Allah tabaraka wa ta'ala katika sifa zao alizozitaja kwamba wanaamini kile kilichoteremshwa kwako wewe na wanaviamini vilivyoteremshwa kabla yako, na akhira wao wanayakini, wanayakini kwamba akhira iko, siku ya mwisho iko, na wao watalipwa kwa yale ambao wameyatenda, bali watu wote watalipwa kwa yale walioyatenda. Miongoni mwa sifa za waumini ni kuamini haya. Kadhalika Allah tabaraka wa ta'ala katika aya nyingi alizozieleza miongoni mwa hizo ni pale aliposema laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib walakinna al-birra man amana billahi wal-yawmil akhir. Si wema peke yake kuelekeza uso upande wa mashariki au magharibi wakati wa kufanya ibada ikawa mtu aona kwamba kufanya hivyo ndio amefanya wema wote. La, lakini wema ni yule aliyetenda wema ni yule anayemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na akaiamini siku ya mwisho kwamba iko. Kwa hiyo hizi ni katika sifa walizosifika nazo Waislamu, wanaamini kwamba iko siku ya mwisho ambayo watu watalipwa, watasimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ili walipwe kwa yale walioyatenda kwa uadilifu. Ama wale waliokufuru wanatia shaka siku hii. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala undhur kaifa darabu laka al-amthala fadallu fala yastati'una sabila wa qalu a idha kunna 'idhama wa rufatan a inna lamab'uthuna khalqan jadida qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakfuru fi sudurikum fasayaqulun man yu'iduna قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. الله سبحانه وتعالى أنا إليزي أمجد لواكن مكفار أما ونفينك ويبغو السكهي ونسيم الله تبارك وتعالى wanasema wao aidha kunna idhama wa rufatan, hivi tutakapokuwa sisi ni mifupa na udongo, tumebadilika kutoka katika hali tulionayo sasa, tumewekwa kwenye makaburi yetu, tumesagika. A inna la marduduna, katika aya nyingine nukia inna la marduduna fil hafira, katika aya hii إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. هذه سيسي نمانا كففليوا تكاوى لفيوم بوابيا تكاردتنا في نبيه لفقوة قبل حب مانزو. الله سبحانه وتعالى نسيما قل كونوا حجارة أو حديدا كويني ماوي أو كويني فيوما أو خلقا مما يكبر في صدوركم أو كويني فيوم بذوتي أمباب في نكوني في كوبا كويني يوزينو كويني في فوابينو kuweni vipote mtakavyokuwa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala atawarejesha tena katika huu ulimwengu. Fasayakulun man yu'iduna, watasema ni nani atakayeturudisha sisi? Yuko anayeweza kuturudisha tena baada ya kuwa sisi tushaoza, tushakuwa mifupa imesagika? tutawezekana tukarudishwa tena? Ni nani anayeweza jambo hili? Allah tabaraka wa taala anajibu, anawaambia walipouliza, fasayakuluna man yu'iduna qul alladhi fatarakum awwala marra, waambie ni yule aliyewaumbeni mara ya kwanza ndiye atakayewarejesheni. Fasayunghidhuna ilayka ru'usahum, watainamisha kukuwewe vichwa vyao, wayakuluna, na watasema matahu, ni lini siku hiyo? Qul asa an yakuna qariba, waambie punde ikawa siku hiyo ni siku ya karibu, haiko mbali, kiyama hakiko mbali. Fasayakuluna matahu qul asa an yakuna qariba yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi watadhunnuna in labithtum illa qalila. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anasema, waqalu aidha kunna idhaman wa rufatan a inna lamab'uthuna khalqan jadida awalam yaraw anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal ard qadirun ala an yakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum ajalan la rayba fihi fa aba adh-dhalimuna illa kufura. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, na watasema hivi tutakapokuwa sisi ni mifupa iliyosagika, tutarudishwa tena hali ya kuwa ni viumbe wapya? Waambie hivi, hamuoni yule ambaye ameumba mbingu na ardhi ni mwenye kuweza kuumba mfano wao? Qadirun ala yakhluqa mithlahu wa ja'ala lahum ajalan la rayba fihi, na Allah akawaekea wao muda ambao hauna shaka ndani yake. Fa aba adh-dhalimuna illa kufura, lakini wamekataa madhalimu isipokuwa kukufuru. Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka siku maalum, siku ambayo waumini wanaisadikisha na makufari wanaikadhibisha. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, Allahu alladhi anzala alkitaba bilhaqqi walmizan wama yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Allah yeye ndiye ambaye amekiteremsha kitabu kwa haki na ameweka mizani. Ni jambo gani linakufahamisha wewe huenda kiyama kikawa kiko karibu? Yastaajilu biha alladhina la yu'minuna biha, wanakitaka kwa haraka, wanakikupia hicho kiyama wale ambao hawakiamini. Ukiwaambia lini itakuwa, lini sasa, mbona akiji? Wanataka kwa haraka haraka. Yastaajilu biha alladhina la yu'minuna biha, wanakifanyia haraka hicho kiyama wale ambao hawakiamini. Walladhina amanu mushfiquna minha, na wale walioamini ni wenye kukiogopa hicho kiyama. Wayalamuna annaha alhaq, na wanajua kwamba hicho kiyama ni haq. Ala inna alladhina yumaruna fi saa la fi dhalalin ba'id, fahamuni hakika wale ambao wanakitilia shaka kiyama wao wako ndani ya upotevu ulio mbali kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea miqati yaumin maalum, siku maalum kwa ajili ya kuwalipa, kuwafufua waja wake na kuwalipa kwa yale waliyotenda. Nasalu Allah alafi wa salam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yawmiddin wa sallim tasliman kathira, amma ba'd. يقول الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. نقزانه katika imani tumetangulia kueleza ya kwamba miongoni mwa nguzo za imani sita ni al-imanu bil yawmil akhir, kuamini siku ya mwisho, kwamba iko siku hiyo ndiyo itakayokuwa mwisho wa siku zote zilizopo ulimwenguni. Dunia itakwisha na watu wote walioko katika mgongo wa ardhi watakufa na kisha pia watafufuliwa na watakusanywa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ni siku adhim, siku kubwa, siku ngumu. Ala alkafirina ghairu yasir, kwa wenye kumkufuru Allah tabaraka wa ta'ala si siku nyepesi. Allah tabaraka wa ta'ala ameiweka siku hii maalum ili awalipe waliotenda wema wema na waliotenda uovu walipwe uovu. Kuna watakaolipwa kwa uadilifu wake Allah subhanahu wa ta'ala, na kuna ambao watalipwa kwa fadhila zake subhanahu wa ta'ala. ونسأل الله المزيد من فضله. سكهي الله سبحانه وتعالى أميكي وقت معلوم بل أميك ألام معلوم قبل يقفك كتك سكهيزه أو سكهيو الله سبارك وتعالى إليك وكموش ولمينه كوان بساسا ولمينه ونقشا أميك ألام معلوم moja ya pili ya tatu, alama ya kwanza ya pili ya tatu, ili watu watanabahi kwamba tunapokwenda sasa siko wakati sio ni wakati kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amefanya hivyo kuwazindusha waja wake, na kuna alama nyingi, lakini katika alama kubwa ambazo ziko katika huu ulimwengu, Allah zitatokea katika huu ulimwengu ambazo Allah ameziweka ni alama kumi ambazo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amezitaja, bali nyingine zimetajwa ndani ya Qur'an. Mimi leo si kwenye kuzitaja alama hizo, bali nakukumbusha tu kwamba jambo hilo lipo, Allah subhanahu wa ta'ala ameliweka, na watu wafahamu hivyo. Kuna alama nyingine ndogo ndogo nyingi zishadhihiri kabla yetu, na nyingine tunaishi nazo, na nyingine bado hazijatokea, zitatokea kwa wakati wake ambao Allah tabaraka wa ta'ala ameuweka. Ukifika wakati huo alama hizo zitadhihiri, lakini ziko alama kubwa kumi ambazo hizo zitabadilisha mfumo wa ulimwengu, watu mambo yatabadilika. Huu ulimwengu tunaoona itakuwa siwo, kuna mambo mengine pale mbali yatajitokeza ambayo ni mambo ya kumstaajabisha mwanadamu. Yote hayo sisi hatujui wakati wake utakuja, yatakuja lini, lakini Allah subhanahu wa ta'ala katika aya 158 ya suratul an'am anawasema makufar na wale ambao wanashaka na kiyama, wanashaka juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, akiwastaajabia watu hawa kwa namna wanavyoishi. Hal yandhuruna, hivi hawa hawangojei, kwa maana hakuna wanachokisubiri, illa yati rabbuk au ila an taatiyahumul malaika, hawangojei isipokuwa kujiliwa wao na malaika, yani hawaamini mpaka malaika waje, wasubiri malaika waje ndio wataamini. Malaika hawatakuja, kwa hiyo wewe endelea tu na hali yako uliona, kama hutaki kuamini usiamini hivyo hivyo, lakini malaika hawatakuja. Kwa hiyo wao hivi hawangojei isipokuwa waje malaika, au yaati ya rabbuk, au wanangojelea aje mola wako, kwa mpaka Allah yeye mwenyewe aje awaambie mimi ndiye mola wenu ndio wataamini. Au yaati ya baadhi ayati rabbik, au wanangojelea zije baadhi ya alama za mola wako, ndicho wanachokisubiri wao. Allah tabarak wa taala anasema yauma yaati baadhi ayati rabbik, siku zitakapokuja baadhi ya alama za mola wako, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khaira, siku zitakapokuja baadhi ya aya za mola wako haitainufaisha nafsi kuamini kwako kitu chochote. Siku hiyo kuamini kwako na kutokuamini ni sawa tu. Ikiwa kabla ya siku hiyo hujaamini, basi imani yako ya siku hiyo haitasaidia kitu, ikiwa wewe hukutuma kheri kabla ya hapo. Kwa hiyo nyinyi ngojeni, na sisi ni wenye kuwangoja, waambie ngojeni, inna muntadhirun, hakika sisi ni wenye kuwangoja. Kwa hiyo kuna mtu, kama kuna mtu anangoja mpaka itokee alama fulani, ikishatokea alama hiyo, basi yeye ndio ataamini, ndio ataamua kuanza kuswali, ndio ataamua kufunja tunguri zake na kuacha shirki, ndio ataamua kufuata kitabu na sunna, basi yeye angoje hivyo hivyo. Lakini afahamu kwamba la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira. Kwa hiyo waambie intadhiru inna muntadhirun, nafsi haitanufaisha kitu chochote imani yake. Imani ya siku hiyo haitasaidia kitu ikiwa wewe hukuamini kabla ya hapo, au hukuchuma kheri kabla ya hapo. Basi nyinyi ngojeni, hakika sisi ni wenye kungoja. Na miongoni mwa ashratu saati kubra, katika alama za kiyama kubwa, miongoni mwa aya zilizoshuhudiwa ni aya hii ya kutaja baadhi ya alama za kiyama. Moja katika alama hizo ni tuluu shamsi min maghribiha, kuchomoza jua kutoka upande wa magharibi yake. Baadhi ya ahlul ilmi wanaelezea kwamba hii ndiyo alama ya kwanza. Nimelitaja hili kwa sababu kuna maneno yanayoenezwa katika magrupu, katika mitandao ya kijamii. Sasa hivi kuna balaa kubwa la kueneza maalumati almuzayafa, hasa kupitia hizi wasaili i'lam, wasaili tawasul, njia za habari, njia za mawasiliano, watu hutumia kueneza habari mbalimbali na mingine inagusa kiama. Kuna habari zimeelezwa kwamba wanasayansi wa Amerika kupitia kitengo chao cha NASA wameeleza kwamba ikifika tarehe 10 wa Novemba mwezi huu tulionao, tarehe 16 juzi, kwamba dunia itaingia kwenye giza la siku tatu. Siku ya kwanza giza, siku ya pili tarehe 16, 17 na 18. Kisha baada ya hapo jua litasimama. Hizi ni habari zimeenea sana katika mitandao. Wengine wajua, wengine hawajui, lakini habari zimeenea kwamba kwa hiyo jua litachomoza kutoka upande wa magharibi kuja mashariki. Lakini tumeingia tarehe 16, 17 na nadhani leo 18. Hakuna NASA, hakuna nani. Sasa hii ni watu wao waseme takhminati zao na uongo wao na yale wanayojua wao waseme tu. Lakini wao Muislamu kuyahusisha haya na Uislamu ni makosa. Uislamu ni kitu mbali na yale wanayoeleza wale ni mbali kabisa. Ilmu ya kiyama iko kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ashratu saha sayyid al-kubra ujuzi wake pia uko kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Yasalunaka ani saati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu faqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghta yasalunaka ka'annaka hafiyyun anha qul innama ilmuha inda Allah ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله سبحانه وتعالى أنا تولزيها كتك الأعراف كما يسألونك عن الساعة أيان مرساها ونقول إذا ويكوش قيامة نليني كتك قواكي قيامة كتك يليني. قل إنما علمها عند ربي وأنبيه حكيك أطلع بنجين وجوزي وهيت قيامة كفك ملوانه لا يجليها لوقتها إلا هو hakuna atakayeudhihirisha wakati wake isipokuwa yeye subhanahu wa ta'ala. Faqulat fis samawati wal ard kimekuwa kizito hicho kiyama kwa walioko katika mbingu na katika ardhi. Yasalunaka ka'annaka hafiyun anha wanakuuliza wewe kuhusu kiyama kana kwamba wewe unakijua mno hicho kiyama. Ka'annaka hafiyun anha kana kwamba wewe unakijua mno hicho kiyama kana kwamba wewe una ujuzi wa kiyama. Qul innama ilmuha inda Allah wewe waambie hakika hapana vingine ujuzi wake kwa Allah. La ta'tikum illa baghta hakiwajini kiyama ila kwa ghafla. Yasalunaka ka'annaka hafiyun anha wanakuuliza hicho kiyama kana kwamba wewe ni mjuzi mno. Qul innama ilmuha inda Allah waambie hakika hapana vingine ujuzi wake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin akthara an-nas la ya'lamun lakini watu wengi hawajui. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika aya moja anasisitiziwa na Allah subhanahu wa ta'ala awafahamishe watu kwamba elimu ya kiyama iko kwa Allah peke yake. Qul innama ilmuha inda rabbi qul innama ilmuha inda Allah katika aya moja kuonyesha kwamba ni jambo zito. Allah amelificha jambo hili. Kwa hiyo hakuna atakayeeleza kwamba sasa miaka 1000 ishapita ukipiga hesabu ukifika 2000 na ngapi kiyama. Hakuna maneno kama haya katika Uislamu. Wasemi hao wengine. Lakini wewe kuna special na Uislamu kwamba kuna hivi na hivi na vile haitakiwi. Wewe amini tu kwamba kiyama kipo. La ta'tikum illa baghta. Kiyama hakiwajieni isipokuwa kwa ghafla. Kwa hiyo hakiji isipokuwa kwa ghafla na hakuna atakayekaa akasema kwamba kishukutwa au baada ya miaka 30, baada ya miaka 40, hilo halipo. Na kuna baadhi ya watu walijaribu kufanya hivyo wakafeli. Kuna watu walisema kiyama kitakuwa mwaka baada ya miaka 500 kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam kiyama kitasimama. Miaka 500 ikapita kiyama hakukusimama. Baadhi wanawachuoni wako wapinga. Kwa nini umejiingiza katika jambo ambalo wao haliwahusu? Wazungumze kiyama miaka 500 na hivi na hivi na hivi. Kwa nini? Wakalaumiwa. Yaani wao walizungumza huenda. Alafu wale wale waliokosoa wenzao baadhi yao wakasema lakini pingine ikiisha 1000 basi kiyama kitasimama. 1000 imeisha, sasa hivi ni 1400. Na wao kwa nini wajiingize kwenye jambo hili? wangebaki katika aya, qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu faqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghta, hakiwajieni kiyama isipokuwa kwa ghafla. Kwa hiyo ninachotaka kukisema ni kwamba tunatakiwa tujiandae, tusisubiri matukio yatokee alafu milango ya tauba ifungwe, na fursa tuko nayo, kwa sababu kwanza upande wa maghrib kuja upande wa mashariki, kama anavyotueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, milango ya toba itakuwa imefungwa, dhambi ulionayo utakwenda nayo, hakuna msamaha tena. Kwa hiyo hakuna wakati wa kumlilia Mola wako kwenye makosa uliyofanya, hakuna. Kwa hiyo ni wakati wa wewe kufikiria namna gani utajitengenezea akhira yako, na hiyo kiito kiyama kinachotajwa siku hiyo, siku nzito. Cha kufanya ni kujitengeneza kabla. Kwa hiyo turudini kwa Allah tabaraka wa taala, tunakosea, tunateleza, ubinadamu unatuzidia, mazingira mabaya, wakati tuliokuwa nao ni fitan, lakini hebu tusimiliki nafsi zetu. Wakati tuliokuwa nao ni wakati wa hatari, basi mtu unapoteleza, rudi kwa Mola wako kwa ukweli kabisa, na muombe Allah subhanahu wa ta'ala akufanyie, akukinge na fitan, na akupe usahali katika kuendea taa, na akupe taufiki juu yake, usimame katika msimamo wa sawasawa. Taubatun nasuh ni jambo linalotakiwa kwa wakati tuliokuwa nao. Tutubuni kwa Allah tabaraka wa ta'ala, turudi kwake. Allah tabaraka wa ta'ala huwa al-ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم سلط الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم أخرجنا من بينهم سالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا.